teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 14 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Za 2 godziny ciąg dalszy posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Rodzice dziecka z in vitro wytoczyli proces autorowi podręcznika do hitu. Sędzią w tym procesie będzie Waldemar Żurek. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy. Za 2 godziny ponownie zbiorą się posłowie Sejmu nowej kadencji. Na 16 zaplanowano dalsze prace Izby. Posłowie mają m.in. wybrać 20 sekretarzy Sejmu oraz powołać składy osobowe Komisji Regulaminowej oraz Spraw Immunitetowych. Na stronach Sejmu pojawiły się też już pierwsze projekty ustaw. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz, która zna szczegóły zarówno popołudniowego planu pracy posłów, jak i złożone projekty. A zacznę od tej pierwszej kwestii. Posłowie oprócz wyborów wspomnianych przez ciebie sekretarzy i składów osobowych dwóch komisji ustalą również liczbę członków Sejmowej Komisji Służb Specjalnych. Wybiorą także członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z prawem Sejm wskazuje 4 sędziów. Na internetowej stronie Izby pojawiły się pierwsze projekty ustaw. To 4 dokumenty, 2 autorstwa Konfederacji i 2 Nowej Lewicy. Nowej Lewicy. Konfederacja przygotowała przepisy, które dotyczą kwestii podatkowych. Chodzi m.in. o zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, a także stopniową likwidację składek ZUS. Z kolei Lewica złożyła 2 projekty. Oba dotyczą depenalizacji czynów związanych z przerwaniem ciąży. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. W Krakowie rozpoczął się proces przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu oraz wydawnictwu Biały Kruk. Wytoczyła go rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. W jej ocenie profesor Roszkowski w swoim podręczniku do hitu stygmatyzował dzieci poczęte tą metodą. W pierwszym wydaniu podręcznika znalazły się słowa, tu cytat, skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci. Za te słowa rodzina domaga się przeprosin i zadośćuczynienia. Dziś profesora Roszkowskiego nie było w sądzie. Jesienią w radiowej Jedynce mówił, że w całym podręczniku nie ma ani słowa o in vitro, a jedynie opis ogromnego zagrożenia cywilizacji w postaci eksperymentów medycznych na embrionach. Wylosowanym sędzią w krakowskim procesie jest Waldemar Żurek, krytyk reformy sądów zarządów Zjednoczonej Prawicy. Obrońca profesora wniósł o zmianę składu sędziowskiego. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poinformowało, że objęło tę sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Synoptyk Jakub Gawgron powiedział, że ostrzeżenia będą obowiązywały od 15 do północy. Wiatr w tym rejonie może osiągać prędkość do 40-50 km na godzinę, a porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 75 km na godzinę. Ten nagły wzrost prędkości wiatru spowodowany będzie przemieszczaniem się wzdłuż Bałtyku Niżu, który jutro w ciągu dnia znad Bałtyku przemieszczać się będzie dalej na wschód. Wysoko w górach prędkość porywów może zbliżać się do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 100 na godzinę. Od czasu ataku Hamasu na Izrael we Francji odnotowano ponad 1500 antysemickich incydentów, poinformowało francuskie MSW. To ponad 3 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. W niedzielę w wielu miastach odbyły się demonstracje poparcia dla społeczności żydowskiej. 1518 to liczba antysemickich czynów odnotowanych we Francji od 7 października. Zatrzymano niemal 600 osób. Chodzi w dużej mierze o graffiti, o belgi, ale też o napaści i pobicia, poinformował szef MSW Gérald Darmanin. Wśród zatrzymanych jest około 130 obcokrajowców. Wszystkim odbierzemy prawo pobytu. Ponad 50 sprawców tych czynów przebywa obecnie w ośrodkach administracyjnych w oczekiwaniu na wydalenie z kraju, poinformował Gérald Darmanin. Według danych MSW Żydzi są ostatnio społecznością najbardziej dotkniętą przez rasistowskie przestępstwa. Od początku października odnotowano 10 razy więcej antysemickich czynów niż aktów wymierzonych w społeczność muzułmańską. W ubiegłą niedzielę ponad 180 tysięcy Francuzów wyszło na ulicę, aby protestować przeciwko antysemityzmowi. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 11 tysięcy razy powoływały się inne media na Polskie Radio w październiku. Wynika z raportu firmy, która zajmuje się monitoringiem radia, prasy i telewizji. Ogólnie na Polskie Radio powoływano się blisko 6 tysięcy razy. Polskie Radio 24 miało blisko 3,5 tysiąca cytowań, program pierwszy 1279, a program trzeci ponad 150 cytowań. Te najczęściej były zamieszczane w internecie 10 617 razy. 200 razy pojawiały się w radiu, ponad 100 razy w telewizji i tyle samo w prasie. Przekaz dotarł do ponad 105 milionów odbiorców.

Trójka. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Do trzeciej naszym gościem jest pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. To przenosimy się w czasie. 1670. Nowa produkcja jednej z platform streamingowych w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. I co to dla pana znaczy ten zestaw, ten duet? To jest bardzo ciekawe, bo to jest przykład tego, jak Netflix bierze twórców bez wielkiego doświadczenia i daje ich świeże podejście i pomysły na ekrany. Dzięki temu mamy coś, co zapowiada się jako produkcja niekonwencjonalna na polskim rynku, która poprzez swoją satyrę o szlachcicach pozwala stworzyć rozrywkę na nowym poziomie. I to jest też interesujące, bo choć jest to 1670 rok i bohaterami są szlachcice, chłopi i tym podobne rzeczy i jest to satyra, to jednocześnie mówi to wiele o współczesności, o naszej polskości, o naszych przywarach i dzięki temu ten serial nie tylko będzie bawił, patrząc na wszystko tak w krzywym zwierciadle, ale też powie coś więcej. I to jest dla mnie bardzo interesujące. A dzięki temu, że Jakub Różyło, czyli człowiek odpowiedzialny za TheOffice.pl, jest pomysłodawcą, ta forma jest bardzo podobna do polskiego The Office. I dzięki scenarzystą. Temu ta forma może tutaj bardzo fajnie pokazać coś zupełnie nowego i bardzo mnie to cieszy. To też jest ciekawy okres w historii Polski. 1670 rok to jest ten moment, kiedy na tronie jest Michał Korybut-Wiśniowiecki. To jest pierwszy niedynastyczny król na tronie Rzeczpospolitej. Czyż to nie ciekawe? Jasne, to jest ciekawe i to też pewnie będzie poruszone w serialu w sposób najpewniej prześmiewczy i dość niekonwencjonalny. Tego oczekuję po tym serialu. Niekonwencjonalności, humoru, który w zwiastunach jest bardzo podkreślony, ale też właśnie czegoś więcej, bo jak no, szlachcice mówią o Bóg, honor, ojczyzna, że to jest najczęstsza przyczyna śmierci polskiego szlachcica, to mówi wiele. Kiedy wspomina pan o niekonwencjonalności w wypadku tej produkcji, której pan oczekuje, to przyjrzyjmy się, co byłoby konwencjonalnym rozwiązaniem, którego by pan nie chciał, na przykład. Nie chciałbym, żeby to poszło trochę tak po linii najmniejszego oporu, że to, co w zwiastunach pokazano, to są najlepsze momenty i ten serial w tej konwencji, którą te zwiastuny zapowiadają, nie daje tego pazura, którego możemy oczekiwać, tego humoru, tego właśnie takiej zwykłej, po prostu zamiast tego, co oczekuję, by dało po prostu konwencjonalną, zwykłą rozrywkę bez kreatywności. A ta kreatywność zapowiada się na dobrym poziomie, więc liczę, że zwiastun to tylko czubek góry lodowej i serial pokaże, że te podejście satyryczne dwóch bardzo kreatywnych ludzi da nam naprawdę dobrą rozrywkę. Też taka podróż w czasie pozwala rzeczywiście szerokim gestem zagrać humorem, bo no, też jest to filtr, który pozwala wiele rzeczy powiedzieć niedosłownie i też obejść przeróżnego rodzaju trudności w związku z tym. Też mamy całkiem niezły dorobek, jeśli chodzi o humor w serialach, w produkcjach historycznych, w karierze na przestrzeni dziesiątek lat polskiego kina, polskiego serialu, czyż nie? Jasne, polskie seriale historyczne na czele z takim choćby moim ulubionym z dawnych, dawnych lat, jak Czarne Chmury. Tak, zawsze tak myślałam. To zawsze były coś wyjątkowego w polskiej telewizji i mam nadzieję, że 1670 rozpocznie jakiś nowy trend, żeby wrócić do takiej konwencji. Skoro nie tylko właśnie komediowej jak tutaj, ale też właśnie może bardziej na serio. O Czarnych Chmurach, a tam przecież Łamacze Serc Niewieścich występowali i też występowały te, które rozkochiwały w sobie męską część publiczności. No to co pan myśli o obsadzie tego serialu? Ale to jest bardzo ciekawe też, bo tak samo jak za kulisami, tak i na ekranie, poza Bartłomiejem Topą w głównej roli dziwacznego szlachcica i Katarzyną Herman w roli jego małżonki, nie mamy nikogo bardzo rozpoznawalnego i znanego. To pozwala Netflixowi dać widzom sygnał, żeby skupili się na historii, na humorze i na konwencji, a nie odciągali uwagi poprzez właśnie szereg znanych nazwisk. To pozwoli na lepszy wydźwięk tej historii i tej formy rozrywki. I być może niektórzy ci aktorzy dzięki niej zdobędą właśnie dużą popularność, bo nie jest wykluczone, że 1670 nie będzie tylko znane i oglądane w Polsce, bo w końcu tutaj będzie dostępne na całym świecie w tej platformie. Drodzy Państwo, przekonamy się. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siednica, dziennikarz filmowy. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Are you ready?

so we're down we go. Way down we go. I taki to ten wtorek, drodzy Państwo. No niby nie o te szyby nie dzwoni deszcz jesienny, ale trochę markotnie. Warto uśmiechnąć się do siebie. Warto też zobaczyć coś przyjemnego. Może trzeba przejść się do Muzeum Karykatury w Warszawie. Satyrykon szkic ma moc. Satyra w ogóle ma moc i jest rodzajem takiej ogólnoludzkiej terapii. Mówią o tym specjaliści. Może warto będzie sięgnąć po serial 1670. Tam co prawda premiera dopiero 13 grudnia, ale to też już wkrótce, a co będzie na świecie wtedy, też nie wiemy, może być ciekawie, a tymczasem posłuchajmy Texas Summer Sun. Yeah.

Trójka do trzeciej.